mijn kleine vrouw, wat ik ook zo gauw verliefd hier op jou. En mijn hart dat fluistert mijn kind, stil dat je mij ook bemint. Liefste, ik zeg je in vertrouwen, ik min op haar maar één, dat ben jij alleen. Zou jij van mij kunnen houden, kwam een zalige tijd voor ons bij. Wachten zal laten berouwen, je gaat zo snel hier voorbij. Zou jij van mij kunnen houden, geluk hier voor jou en voor mij. Niets op aarde wat sneller je grieft, zo ben je gezond, zo ben je verliefd. Maar één ding verzacht dat weer gauw, dat is dat ik hou van jou. In vertrouwen, ik min op aard maar één, dat ben jij alleen. Zou jij van mij kunnen houden, kwam een zalige tijd voor ons bij. Te wachten zal laten berouwen, jeugd gaat zo snel hier voorbij. Zou jij van mij kunnen houden, komt geluk hier voor jou en voor mij.